සංසාර සාරෝග විනීතනීසං සන්නේත සාතං සුචිසාරදීසං සන්දේරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ බිසාසං සංසාබිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කන්මාර රණේ විශේෂං සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදංසින් හත ගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංඝං පනමේ රසාසං නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස Homage to the exalted one, the worthy one, the supremely enlightened one. Yo dhammaṃ passati, so maṃ passati. Yo maṃ passati, so dhammaṃ passati. Yo paṭicca samuppādaṃ passati, so dhammaṃ passati. Yo dhammaṃ passati, so paṭicca samuppādaṃ passati. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Sir, monastics, friends in the Dhamma, we all are in the meditation retreat, Dhamma discussion, learning Dhamma, practicing Dhamma. Especially here, we practice mindfulness and mindfulness meditation. In this session, we especially hope to discuss the main teaching in Buddhism, which is the Paṭicca Samuppāda, the dependent origination. The Dhamma explains, he who sees the Dhamma sees the Paṭicca Samuppāda, or dependent origination. He who sees the Paṭicca Samuppāda sees the Dhamma. On the other side, he who sees the Dhamma sees the Buddha. He who sees the Buddha sees the Dhamma. Understanding Paṭicca Samuppāda leads to understand the Dhamma. Understanding Dhamma leads to understand who the Buddha is. That is the most important thing. In this way we can understand how it important is. When we discuss the Buddha's message, especially, always Dhamma explains how we gain wisdom. Wisdom is the main thing that we should gain through listening to Dhamma and through practicing Dhamma. Wisdom can be divided into mundane level and supramundane level. Wisdom in mundane level means understanding the karmic law. Whatever we do with intention, we will have the same results. If our mind is polluted, our activities are incorrect, suffering follows us. Whenever mind is pure and calm, activities are correct, happiness follows us. We can live happily. This is the nature of the karmic law. The Buddha says, whether a Buddha appears or not, this truth is forever. When we have this understanding, we try to overcome evil sin, we try to practice good deeds in our life as much as we can for our inner peace, happiness. In this level, the highest activity is that practicing metta bhavana. With the understanding of the karmic law, in the mundane level, the highest practice is practicing loving-kindness meditation. Why Dhamma explains this is very important. Whenever we cultivate loving-kindness in our life, automatically we have discipline in our speech and behavior. And also automatically we can overcome greed, lust, jealousy, pride or conceit. As a result of practicing metta bhavana, when we meet a person, when we hear a person's sound, whenever we remember someone, we immediately think that person is like my only son or daughter. This is the highest attitude of the result of practicing metta bhavana. Dhamma explains very clearly, he who wishes to attain the peace of mind should practice metta bhavana. Metta bhavana directly helps us to our peace of mind. You know, we mostly suffer because of anger. Anger, hatred or ill will is the main cause of suffering. If you are angry, everything that we earned is useless. If we can see a person like my only son or daughter, it means we are mentally healthy. We have a peaceful mind. That is why Buddhism always encourages us to practice metta bhavana as much as we can. Not only in the Dhamma, but even modern psychology, modern counseling, in the psychiatric field, they also guide us to practice metta bhavana in order to overcome our stress. Mostly people are suffering because of anger. If we can overcome anger, we can live happily. This is the highest meditation technique in the mundane level. Not only that, that is the highest activity that directly helps us to develop our positive energy. Therefore, practicing metta bhavana is highly appreciated in the Dhamma. That is the first level of our sammadhitya, right understanding or wisdom. That teaching can be learned, can be understood by other religions, other philosophies too. Sometimes in the medical field also, we can see this technique, metta bhavana. That is common thing. Before Buddha appeared in this world, there were some ascetic people in the society of India who had practiced these qualities to the maximum level with jhana. They had fulfilled their jhanas until 4th jhana, finally 8th jhana. Especially in the rupavachara jhana, they had practiced 4 sublime states, metta, karuna, mudita, upekkha, brahma vihara. They had practiced these qualities before Buddha was born in this world. That is not a new topic in Buddhism. But when Buddha appears in this world, the Buddha developed it, cultivated it into insight meditation. Focusing on insight meditation. When mind gradually gains concentration based on metta bhavana, because of our right understanding about the Patisamuppada, we directly come to insight meditation, vipassana bhavana, reflecting on impermanence of our body and mind, mentality and corporeality, five aggregates. That is the thing that Buddha did after he attained enlightenment. Here, we discuss that second topic in Buddhism, which is the Patisampada. It has several names in Buddhist teachings. Idappaccata, Patisampada, Ariyanyaya. These are the Pali names for Patisampada. Depend on origination, the theory of noble ones, and causality. There are synonyms for this depending origination. Here, we have to explain several topics in this statement, which is the depending origination. Especially here, we discuss ignorance or delusion. According to the Dhamma, there are four actions that we do. White karma, black karma, black and white karma, neither black nor white karma. There are four karmas, four actions. Atti bhikkave kammam kannam kanna vipakam. There are some actions that cause some black result. But they are evils. The second one, atti bhikkave kammam sukkam sukha vipakam. There are some actions which are white that bring us white results. Good karma. There is another action which is atti bhikkave kammam kanna sukkam kanna sukha vipakam. There are actions which are black and white, that bring us black and white results. And also, there is another special action, which is unique in the Dhamma, atti bhikkave kammam, akanna sukkam, akanna sukha vipakam, kammakkhaya sangvatati. There are some actions, neither black nor white, that directly help us to overcome the samsaric circle. Before Buddha appeared in this world, first three karmas, three actions were understood by the people in this world. Black karma, white karma, and black and white karma. Black karma means completely wrong actions, evils. White karma means the pure karma, generosity, virtue, brahma vihara. Those are the white karma. Black and white karma means sometimes they do good actions, white karma. Sometimes they do bad karma, evils. From time to time, they do it. These three karmas were understood by the people when Buddha appeared in this world. But all those karmas are based on ignorance, since still they are in the samsaric circle. You know, when Buddha was born in this world, after a few days, a Brahmin named Asita came to visit the prince. He had some psychic energy. Asita Kaladevala, he was a Brahmin who had some jhana and psychic energy. Divine energies. He takes his lunch in the human world. After lunch, he will go to Brahma world for his nap. When the prince Siddhartha was born in this world, actually, he was the teacher of Suddhodana, the father of Prince Siddhartha. When the prince was born, he came to the palace and he saw this person. And firstly, he was happy. He laughed. since he knew through his psychic energy, this prince one day will become the enlightenment by himself. Therefore, he was laughing. He was happy. But later, he cried. Why is that? When that person will become the Buddhahood, he was no more in this world. He was in the Brahma realm, because now he is a very old man. Not only he will be born in the formly world, but unformal world, formless world, arupavachara lokam. He had to be reborn in the formless world, arupavachara brahma loka. He was sad that when this prince attained enlightenment, Buddhahood, I am not in this world more. You know, that person, that Brahmin who had psychic energy, who had jhana, who had cultivated his good karma in the maximum level, but still he has ignorance, therefore still he is in the samsaric circle. Even though he eradicated, reduced 5 hindrances, but he couldn't reduce ignorance or delusion, avidya. He understood that even though he goes to the Brahma realm, still he is samsaric circle. He knew that this little prince, baby prince, one day will become some position, some enlightenment, that Brahmis, Asita Brahmis, couldn't come yet. He understood it. That is why he was happy firstly. But later, he was sad because he had no time to see this very valuable moment, very blissful moment, that this prince someday will do his renunciation and become the Buddhahood. However, I wanted to say you that when the prince Siddhartha was born in this world, there were some ascetic people, Brahmins, who had cultivated their mind to the maximum level, in the mundane level, with jhana. However, they couldn't overcome the samsaric circle because still they have ignorance or delusion, avidya. When Buddha appeared in this world, the people in the world had realized only 3 karmas, white karma, black karma, and blight and white karma. After Buddha attained enlightenment, he introduced another karma, another action, atti bhikkave kammam, akannasukkam, akannasukha vipakam, kammakaya sangvattati. There are some actions, neither black nor white, that cause us to neither black and white results, that directly helps us to overcome the mental formations based on ignorance. What is that? That karma directly are based on understanding the Patisamupada. That karmas, that actions are based on the Noble Eightfold Path. For that we have to understand the nature of the Patisamupada, the dependent origination. The more we understand the Patisamupada, the more we understand the Dhamma. The more we understand the Dhamma, the more we understand how suffering arises and how suffering ceases. With this understanding, we can understand who the Buddha is. Even though Buddha has passed away, still we can see who the Buddha is, his qualities. In short, we should understand the Patisamupada. It means, whenever we are ignorant, what is the ignorance? If we think there is a world around me, when I experience the world, And also we think that before I came, this hall was here. After I will leave here, that hall remains. It is true according to the conventional truth. But when we go to the deeper level of our understanding, wisdom, the world arises at the moment whenever we open our eyes or senses. Not being occurred comes to occurrence. Being occurred will not go to occurrence. Ahutva sambhutang hutva nabhavisati. This is the very deep concept in Buddhism. The previous experience didn't come to the present. The present experience will not go to future from the present. It doesn't mean that everything happens without causes. Actually, everything happens based on causes. But the very important thing, the previous one didn't come to the present moment permanently. The present moment will not go to future from the present permanently. The previous experience influences the present moment. Present moment influences the next moment. But nothing goes from past to the present and present to the future permanently. That is the nature of impermanence. That is the nature of selflessness. That is the nature of the world. If we don't have this understanding, as soon as we see something, we think that there is something outside. Immediately our mind depends on the outside material world of persons. It means we are involved in or we consist with suffering. Whenever we are ignorant, immediately according to that mental formations arise based on ignorance. When mental formations arise, consciousness arises. When consciousness arises, mentality and body or mentality and corporeity immediately arise at the moment. As a result of the arising of mentality and corporeality, six senses arises at the moment. When six senses arise based on ignorance, feelings arise. Before that, the contact arises. Salayatana pachya passo. As the result of arising of six senses, contact arises. When contact arises, feelings arise. When feelings arise, craving arises. When craving arises, clinging arises. When clinging arises, the process of becoming arises. The process of becoming arises, rebirth arises. When birth arises, we have decay, death, sorrow, lamentation, all the things. This thing can be explained in various ways. This theory can be explained in birth and other birth. This birth and how it relates to another birth. We can explain this theory from birth to birth. Not only that, this theory can be explained from moment to moment. Every moment we create this steps. And also the thing is, these 12 things are very fast. As soon as we think there is something with ignorance, all the things, mental formations consciousness, mentality and corporeity, six senses, contact, feelings, craving, clinging, the process of becoming, but everything have arise at the moment. Whenever we are mindful and wise, as soon as I see something, the form has already ceased. I understand this thing through my mind consciousness, then I don't go to the external world. Because of no ignorance, avijjayatve asesa viraga nirodha sankhara nirodho. With the complete cessation of ignorance, mental formations cease. So on all the things that directly cause us to get suffering cease. This is the ascending order and descending order of the Padisamphada. When we are ignorant, we are in the samsaric circle. When we are away from ignorance, we are away from samsaric circle. That is the actions that neither pleasant, neither black nor white, that directly help us to overcome the samsaric circle. Kammakkhaya sangvattati. If we have a vision and mission, practicing three disciplines, sila, samadhi and panya, we gradually go away from this circle. That actions directly help us to overcome this samsaric circle. This is the Patisampada and its ascending order and descending order in short. Moje czcigodne siostry, przyjaciele w Dhammie, hołd dla Buddy, najwyżej oświeconego. Dzisiaj będzie dalej o ciągu współzależnego powstawania. To jest taki centralny koncept, czy opis. I chyba jego znaczenie można oddać właśnie z słowami Buddy. Ten, kto widzi ciąg współzależnego powstawania, współzależne powstawanie, ten widzi, rozumie Dhammę. Ten, kto widzi, rozumie Dhammę, rozumie współzależne powstawanie. Ten, kto widzi Dhammę, ten wie, kim jest Budda. Ten, kto wie, kim jest Budda, widzi i rozumie Dhammę. Więc zrozumienie tego współzależnego powstawania pozwala nam zrozumieć, kim tak naprawdę jest Budda. I praktykując Dhammę, my budujemy to może zaraz przypomnę, co tutaj napisałem, ta mądrość, którą budujemy praktykując Dhammę, to ona dzieli się na dwie części. Na tą część światową i poza czy ponadświatową. Tak jak wszystkie do tej pory nauki były podzielone na ten poziom relatywny, codzienny, który widzimy, i ten, który objawia się kiedy w miarę jak rozwijamy praktykę. I poziom ten codzienny to jest rozumienie prawa kammy. To znaczy, że za skażonym umysłem podąża cierpienie. Za umysłem, który działa i jest oczyszczony, to podąża szczęście. I to jest na tym poziomie najwyższą praktyką jest metta bhavana, medytacja kochającej życzliwości. I tu Bant wymienia korzyści płynące z praktykowania metty. Mówi, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, kiedy praktykujemy mettę, automatycznie rozwijamy silę. Pokonujemy skażenia, czasowo osiągamy taką kontrolę nad naszym życiem. natychmiast widzimy wszystkich jako swoich synów albo córki. Więc mamy tą percepcję na tyle szybko, że ona zapobiega wchodzeniu w niezdrowe, nieumiejętne stany. Ona bezpośrednio pozwala osiągnąć spokój umysłu. Pokonuje nienawiść, która jest główną przyczyną takiego zgubnego cierpienia. Jest tak, najwięcej takiego cierpienia wynika w naszym takim potocznym życiu z nienawiści. Ten, kto szuka uspokojenia umysłu, powinien praktykować metta bhavana tak dużo, jak tylko może. To jest najwyższa aktywność, która rozwija naszą pozytywną energię i myśli. Więc jest tu pięć czy sześć, nie wiem, sześć takich dużych, bardzo wymiernych korzyści, które widać już w tym życiu. I to jest wiedza, która była obecna w świecie, zanim Budda się pojawił. Zanim on się urodził, były osoby praktykujące metta bhavana i osiągali dżany na poziomie światowym, i materialne, i niematerialne, brahma vihary, czyli metta, życzliwość, karuna, współczucie, mudita, współradość, oraz upeka, czyli zrównoważenie. I to jest praktyka, którą powinniśmy rozwijać, żeby ustabilizować się, ale unikalne dla buddyzmu jest to, co się pojawiło w wyniku jego zrozumienia natury świata. I rozumienie ciągu współzależnego powstawania ma wiele synonimów. Jeden to jest teoria szlachetnych, drugi to przyczynowość. Zwłaszcza chyba w polskim ta przyczynowość dobrze wybrzmiewa w tym kontekście. I dzisiaj będziemy dyskutować kilka pojęć w tej części, czyli tej części ponadświatowej i współzależnego powstawania. Jeżeli chodzi o prawo kammy, to w buddyzmie możemy wyróżnić cztery kammy. Białą kammę, czarną kammę, czarno-białą kammę oraz ani czarną, ani białą kammę. No i to on, te kolory chyba łatwo zauważyć, że korespondują z rezultatami naszych działań, to znaczy tutaj jest, że czarna kamma prowadzi do złych rezultatów, prowadzi do cierpienia. Biała kamma prowadzi do szczęśliwych rezultatów. Czarno-biała kamma daje mieszane rezultaty. A jest jeszcze ani biała, ani czarna kamma i ona jest unikalna dla buddyzmu. Te trzy wcześniejsze były znane w tych naukach różnych bramińskich, wedyjskich i tak dalej, zanim Budda się pojawił, ale ta ani czarna, ani biała to jest kamma, która właśnie prowadzi do wyzwolenia. Czyli to są działania, które, co powiedzieć o rezultatach, można powiedzieć, że one prowadzą do wyzwolenia. I kiedy Budda pojawił się na świecie, to ta kamma to jest coś, co napędza samsarę, to jest coś, co tworzy ten świat. To są intencje, które dają energię i to się tak cały czas kręci w takim cyklu. I po urodzeniu Buddy do pałacu królewskiego przyszedł Brahmin, który miał moce psychiczne, był wytrenowany właśnie w tych dżanach. Bante mówi, że on właśnie wstawał, jadł śniadanie, a na drzemkę udawał się do boskich siedzib, i to niematerialnych, tam w tym światach brakło. Więc miał bardzo silne moce psychiczne. I jak zobaczył Siddhartę, czyli bodhisattę syna królewskiego, który jeszcze nie był wtedy Buddą, zobaczył, kim jest książę, to najpierw się bardzo ucieszył, bo używając swoich mocy psychicznych zobaczył, że on będzie oświecony. Więc to jest ogromna radość. Buddha się pojawia bardzo rzadko i to wzbudziło ogromną radość, a potem zapłakał, dlatego że wiedział, że w momencie, kiedy Buddha już będzie oświecony, to go nie będzie na tym świecie. On umrze i z racji swojej praktyki odrodzi się w światach niematerialnych. Nie zobaczy Buddy. Nie zobaczy Buddy i pozostanie w samsarze. I dla niego to było po prostu, no musiało być ciężkie przeżycie, myślę teraz. No ale tak właśnie jest skonstruowany ten świat. I nie, no tak, no nie będzie miał czasu, żeby zobaczyć ten niezwykły moment. Nie wiem, jak to jest dostępem do nauk, ale to może zadamy później pytanie. Więc kiedy Siddhartha się urodził, Brahmini mieli rozwinięte umiejętności wchodzenia w dżany na tym światowym poziomie, ale oni nie znali kammy ani czarnej, ani białej. Nie wiedzieli, nie znali tego pojęcia, nie potrafili jej dostrzec, czy w ogóle wyprodukować. I ta kamma pozwala rozpoznać naturę ciągu współzależnego powstawania. Im więcej rozumiemy współzależne powstawanie, tym więcej rozumiemy dhammę. Im więcej rozumiemy dhammę, tym więcej rozumiemy cierpienie, przyczyny cierpienia, koniec cierpienia i drogę do końca cierpienia. Ten, kto to rozumie, rozumie, kim jest Budda. Ludzie, którzy są, znaczy im bardziej jesteśmy pełni ignorancji, tym bardziej doświadczamy świata. Tym bardziej doświadczamy świata, tym bardziej myślę, ta sala jest tutaj, zanim do niej przyszedłem, była, i jak z niej wyjdę, ona też tu będzie. Mam takie, bardzo jestem przywiązany do pojęcia stałości, tego, że to, co jest naprawdę, jest tutaj cały czas, czeka na mnie. Im mądrzejsi jesteśmy, tym więcej widzimy, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I to prawo przyczyny i skutku jest takie, jeszcze dodatkowo, to jest bardzo, bardzo istotne, że zbiór przyczyn powoduje jakieś rezultaty, ale z chwili, gdzie się pojawiają przyczyny, nic nie przechodzi do chwili następnej. Nie ma nic, co by przeszło z chwili poprzedniej do następnej. Nic z przeszłości nie jest w teraźniejszości. Nie ma żadnej ciągłości jakiegokolwiek, czegokolwiek z pięciu składowych, która by skakała sobie z chwili na chwilę. Nic stałego. Nic stałego. To jest ta nietrwałość. Kiedy widzimy, że nie ma czegoś takiego, że między chwilą a chwilą cokolwiek może przejść, no to zaczynamy rozumieć to wyjaśnienie współzależnego powstawania na takim bardzo granularnym poziomie, największej rozdzielczości czasowej, jaka jest dostępna, ale można wyjaśnić ten ciąg też na poziomie całego życia. Więc są spojrzenia na to w taki sposób, że ja widzę też ten ciąg od urodzin do urodzin. I teraz Bante wymienił szczegółowo elementy i ja je przeczytam też w Pali. Dociąg współzależne powstawanie. Za powstaniem ignorancji, czyli idziemy od początku do końca tego ciągu, czyli nie wiem, czy to jest ascending, czy descending, ale że w jedną stronę idziemy tego ciągu. Z powstaniem ignorancji, avijja, powstają wytworzenia mentalne, sankhara. Z powstaniem wytworzeń mentalnych, sankhara, powstaje świadomość, vijnana. Z powstaniem świadomości vijnana powstaje umysł i ciało, namarupa. Z powstaniem umysłu i ciało, namarupa, powstaje sześć podstaw zmysłowych. Salayatana. Sześć podstaw zmysłowych. Z powstaniem sześciu podstaw zmysłowych, salayatana, powstaje kontakt. Z powstaniem kontaktu powstaje odczucie, wrażenie, vedana. Z powstaniem odczucia, vedana, powstaje pragnienie, tanha. Powstanie pragnienia, tanha. Powstaje lgnięcie, upadana. Z powstaniem lgnięcia, upadana, powstaje proces powstawania, nie, stawanie się. Jest stawanie się, bawa. Z powstaniem stawania się, bawa, powstają narodziny, jati. Z jati, nie wiem. Jest, jati. Jati. Z powstaniem narodzin, jati, mamy rozpad, śmierć, smutek, jara marana saka. Soka. Soka, soka. Jara marana soka. I to jest ciąg, który prowadzi do cierpienia. Możemy na niego patrzeć zarówno w momencie, kiedy, znaczy tak patrzeć, że od urodzin do urodzin. To jest przyczyna, przyczyną narodzin jest ignorancja i jak już się urodziłem, to znowu umrę. To jest nieuniknione. Całość, całe życie jest wypełnione właśnie tym, że ja chcę gdzieś się stać, mam odczucia, mam pragnienie i tak dalej, mam tą świadomość i to wszystko cały czas pracuje, aż do momentu śmierci. Ale to jest też tak, że w każdej najkrótszej chwili, kiedy powstaje ignorancja, kiedy jest ignorancja, to powstaje całe 12 pozostałych elementów tego ciągu. W każdej chwili na nowo umieramy i powstajemy. Umieramy i powstajemy. No, pięć składowych rzeczywistości, nie my w sensie jako osoby, tylko pięć składowych. Jest tak, że to cały czas się dzieje na tej najmniejszej skali, w każdym najkrótszym momencie. Ilekroć jesteśmy mądrzy, rozumiemy, co się pojawia, znamy tego naturę i wiemy, że to, co rozpoznaliśmy, już się zakończyło. Jak się zakończyło, to mam mądrość, nie jestem ignorantem, nie przywiązuję się do tego. Jak nie ma tej ignorancji, to ustaje, nie ma ignorancji, avija, ustają wytworzenia. Jak ustają wytworzenia, sankara, ustaje świadomość. Wraz z ustaniem świadomości, winiana, ustaje umysł i ciało, namarupa. Wraz z ustaniem namarupy, umysłu i ciała, ustaje sześć podstaw zmysłów. Salayatana. Wraz z ustaniem sześciu podstaw zmysłów Salayatana ustaje kontakt, pasa. Wraz z ustaniem kontaktu, pasa, ustaje odczucie, vedana. Wraz z ustaniem odczucia, vedana, ustaje pragnienie, tanha. Wraz z ustaniem pragnienia, tanha, ustaje lgnięcie, upadana. Wraz z ustaniem lgnięcia, upadana, ustaje stawanie się, bawa. Wraz z ustaniem stawania się, bawa, ustają narodziny, jati. Wraz z ustaniem narodzin, jati, ustaje rozpad, śmierć, smutek, jara marana soka. I tak ustają te wszystkie pokłady cierpienia. Avidya, niewiedza, avidya. Ignorancja, tak. Have you any question? Czy są pytania? Z czego powstaje umia? What are the causes of ignorance? Yes. Ignorance also has another cause, which is asava, fetters. Fetters also has a cause, which is avidya, ignorance. When we go to the first thing, then it depends on another one, avidya and asava. Because of fetters, the ignorance arises. And because of ignorance, fetters or asava or the craving or covetousness or the attachment, these two things are interrelated. We can understand it that comes in Sammaditti Sutta and some other discourses. We can see the connection of avidya and asava. Fetter, I think, you know fetters? Kaidane. Yes. Fetters. Uh-huh. Like the shackles. Yes, fetters. Like attachment or like yes. Lobe. Mm-hmm. Okay. Więc tutaj to nie jest tak, że ignorancja występuje tylko w tym związku przyczynowo-skutkowym, który został wymieniony. To jest taki zależnie napędzający się związany z naszymi przywiązaniami. Mamy przywiązania, które są źródłem pragnień, działania i tak bardzo utożsamiają się z tym, co jest, że to rodzi ignorancję. Ignorancja powoduje więcej wytworzeń i to tak w kółko się cały czas napędza i kręci. Więc to jest w mowie o właściwym poglądzie Majjhima Nikaya 9. Yes, Samadhi. I remember that Samadhi Sutta. By Sariputta. Yes. Więc ta mowa jest akurat po polsku, dostępna w tomie drugim Majjhima Nikaya i jest tam też komentarz bardzo duży. Jak ktoś chce, to można przeczytać po polsku. This discourse is available in Polish and it's translated, yes. So I just yes. said like where they yes, can read yes. more. Tam jest, jest mowa o tych innych ciągach przyczynowo-skutkowych, ale one też w wielu miejscach przewijają się w sutrach. Also avidya is sutta in Anguttara Nikaya. Yes. 45. Numeryczne mowy Buddy 45. Avidya. The very important thing is there are some facts of the Patisamupada. These should be understood by the confidence in the Dhamma. You know, when we see a milk tea or milk coffee, we can drink it. But we can separate milk, water, sugar, we can separate. Similarly, even though there are 12 steps of Patisamupada in the physical world, we can't separate anyone. This is Vedana, this is Rupa, this is consciousness. We can separate. Firstly, we should understand them with the confidence in what the Buddha taught. When we go forward by practicing the Noble Eightfold Path, then we can realize by ourselves. But at the beginning, we can separate them because most of them are mental formations, consist with our physical body. Especially, you know, when you haven't seen how a coffee or milk coffee or milk tea is prepared, you don't know how it is prepared. Then you have to ask the person who made it. By trusting that person's words, we understand, oh, here there is water, there is coffee, milk, sugar, we should understand. Similarly, even though we read these things in the physical world, when we look at here, actually everything is here. Rupa is here, consciousness here, mentality is here, mental formations are here, craving here, ignorance, everything is here. As soon as we think there is someone here, all the things have worked automatically. As soon as we see something, if we know that my eye has ceased, eye form has ceased, eye consciousness, eye feeling, eye perception, eye volition, all the things have ceased at the moment, I recognize this thing through my mind consciousness. That mind consciousness also arises at the moment. It is impermanent. It is selfless. Then immediately I release from the external world. At the same time, I release even from my mind and mental formations too. Then I see only thing which happens in the world, arising and ceasing of mind and body, mentality and corporeality, four five aggregates. Arising, ceasing, arising, ceasing. Then we don't go to the extremes as eternalism or nihilism. When we see the arising of mentality and corporeality, we don't go to the extreme of nihilism. When we see the cessation of mentality and corporeality or five aggregates, we don't go to the extreme of eternalism or sasvatavada. then we don't think there is something or there is not something. If we think there is something, we belong to Sasvatavada eternalism. If we think there is no something in the world, we are already in an extreme, which is nihilism, Ucchedavada. Dhamma explains the path without going to these two extremes based on Majjhima Patipada, Ariyattangika Magga. As the result of releasing these both extremes, we clearly meet the path. This is the middle path, which is the Noble Eightfold Path. Based on the understanding of the Patisamuppada. When this is. When this is not. It imas mean sati, idam hoti. Imas mean asati, idam hoti. When this is. This is, when this is not, this is not. Więc jeszcze przypomnienie od przyrodnej AI, to jest 45. mowa, ale Samyutta Nikaya, połączonych mów Buddy, a nie numerycznych, o ignorancji. Bante odnośnie tego cyklu, o którym mówiliśmy, że ignorancja sama się napędza, podaje przykład i w ogóle tego też współzależnego powstawania tych wytworzeń. Kawa z mlekiem, która składa się z mleka, kawy, cukru i wody, nie może zostać rozdzielona na elementy. Tak samo my widzimy ten świat, nie rozdzielamy jednego od drugiego. Co więcej, my, żeby w ogóle to zrozumieć, to musimy widzieć jakiś przepis widzieć na tą kawę. Normalnie nie jestem w stanie stwierdzić, że to jest kawa z mlekiem, że ona składa się z tego, tego i tego. No i dopiero kiedy poznajemy ten przepis, jesteśmy w stanie zobaczyć, z czego to się składa, praktykujemy i zaczynamy dostrzegać powstawanie i ustawanie. I don't know if the simile of something like this is a coffee, but coffee which causes thirst and the coffee is all around and only when I stop making the coffee I will stop getting thirsty. But I don't know if it's correct simile. Just, chodzi po prostu o to, że kiedy rozpoznaję te elementy, to zaczynam widzieć powstawanie, ustawanie, powstawanie, ustawanie. Co więcej, kiedy widzę powstawanie, ustawanie zespolenia umysłowości formy materialnej, to nie wpadam w ekstrema, nie wpadam w eternalizm, teraz coś jest, nie wpadam w nihilizm, nic nie ma. Nie ma ani tego, ani tego. I właśnie ta ani biała, ani czarna kamma prowadzi do zrozumienia, co więcej, zaczynamy widzieć też w jasności, czym jest ośmioraka szlachetna ścieżka, czyli jak dojść do tego miejsca, w którym to wszystko się zatrzyma, ten cały krąg cierpienia. Very important point you explained. You know, coffee, water, sugar, milk, when they are separated, we have no attachment to anyone, anything. When they are separated in the physical world, we don't have attachment to the coffee. We have no attachment to sugar. When they are mixed in a cup, then good smell, wow, good sweet. Similarly, this is like a coffee, this is like a tea. The parts of the Parisambhada is similarly sugar, water, so on. Tak, więc chodzi jeszcze o aspekt przywiązania, bo do kawy z mlekiem możemy mieć przywiązanie, ale do samego cukru nie za bardzo. Nie mamy przywiązania do kubka cukru albo do kubka wody, tak jak chodzi nam o tą kawę. Kawa sypana, nikt tego nie je łyżkami, tylko musi ją zaparzyć. I to wszystko razem powoduje przywiązanie, więc jest jeszcze taki aspekt związany z tym przywiązaniem do całego tego, całej tej konstrukcji. We get the wisdom through the wisdom of the Buddha. That is the thing that we are doing here. We have no idea how the coffee is made. Now we ask the person who made the coffee. But it doesn't mean Buddha did this one. Actually, the Buddha did what is the realization. Whether Buddha appears or not, This is the forever. This is the eternal truth. The Buddha did what is that? Realizing and discovering and proclaim to the world. Can it be also an important point of the that there is no beginning to samsara, because we cannot track back the time to see the recipe? The very important thing is we have a very long samsaric journey, but we don't find the first, the beginning. Even though we find it, it is useless for us. Dhamma always explains your present problem. If you go to find when which is first, the hen or egg, can you find it? Who is the first? The egg or hen? My mom is a kitchen bowl. Chodzi o jajko i kurę. Ja zapytałem o kwestię tego, że nie ma początku do samsary, nawet jeżeli będę w stanie gdzieś tam prześledzić, ale Buddha powiedział, że tak daleko jak podróżował wstecz, to nie ma początku, więc że problem jajka i kury to było pierwsze z tego ciągu współzależnego powstawania, ale jak przylepie się do któregoś z tych elementów, to zaraz podąża cała reszta i to się zaczyna na nowo kręcić, więc to odnośnie tego, że Buddha ten przepis rozpoznał, rozbierając własną pracą tą kawę na wodę, cukier, mleko i tak dalej. Więc to chodzi w tym, że... The Buddha says very good example that if a person cut all the trees in India with 1 inch size. You know, there is a person who cuts all the trees in India by 1 inch. And he make a very big thin here. And he take one thin. This is my this mom. And he take another one. This is my last birth mom. And again he takes everything. This wood will end, but my moms who are in the past don't end. Więc tu też jest porównanie z wielu chyba odnośnie jak długa jest ta samsara, to gdyby wziąć wszystkie drzewa z Indii w tamtych czasów i odciąć z nich pociąć je chyba na kawałki jednocalowe i ułożyć z nich taki długi konstrukcję, to tak jak idę wstecz poznając moje mamy kolejno, to ten ciąg się skończy, ta budowla, a ja dalej będę jeszcze miał do zobaczenia. Były też jakieś ilości ziarnku piasku na plaży, ile eonów przeszło i tak dalej. I have another question. Okay, sure. You were speaking about jhanas, there are material and immaterial jhanas. Do jhanas divide between mundane and supramundane? Actually, all of them belong to mundane level. Okay. The difference between formal and non-formal. Rupachara jhanas, who attain the rupachara jhanas, they will be reborn in the Brahma realm with forms. Arupachara means there is another Brahma world. They have no form. They have only four aggregates. Vedana, feelings, sanya, perception, sankhara, mental formations, and vijnana consciousness. They have only four aggregates who are in the arupachara loka, the non-form Brahma world. That is also one of the results of jhana. Więc moje pytanie dotyczyło jhana, czy są, tak jak jest podział na światowe i pozaświatowe, bo jest podział na jhany materialne i niematerialne. I Bante tłumaczy, że one wszystkie są z poziomu światowego, tych praktyki. A tylko dżany materialne, pierwsza do czwartej, mają, jeżeli potrafię wejść w te dżany to drodze się w świecie dev, czy no wyższym jakimś świecie, gdzie jest forma materialna obecna, czyli mamy dalej 5 agregatów, a te niematerialne podjęło odrodzenie w świecie, gdzie jest tylko 4 agregaty. Jest uczucie, percepcja, sankara i winiana. Więc to jest takie po prostu z mojej ciekawości pytanie. They have no form. The first aggregate. Nie ma ciała, tak. No form. Arupa. The very important thing that we should have study here, understand here, according to Patisambhida Magga in Kuddaka Nikaya, the Sutta Pitaka, the basket of Sutta, we have a special reference about the Charya Nanatta Jnana, the knowledge of our behavior. There we can see three behaviors. One of them is the Vijnana Charya. Vijnana Charya means the behavior or the wisdom of behavior. And Ajnana Charya, the behavior of non-wisdom. And also Jnana Charya, the behavior of wisdom. There are three behaviors. The behavior of consciousness, the behavior of ignorance or delusion, the behavior of wisdom. This is a very special explanation which comes in Patisambhida Magga in Kuddaka Nikaya. The Charya Nanatta Jnana. The difference between our characters. The very first one is Vijnana Charya. Vijnana Charya means when we contact something through our senses, through our eye, through our nose, through our tongue, through our physical body, if we contact something, the first experience belongs to Vijnana Charya, the behavior of consciousness. The very first experience is neither pleasant nor unpleasant. The first experience is neither wholesome nor unwholesome. The very first experience is neutral. When we contact something through our senses, the very first experience is neutral. When we taste something, when we see something, when we hear something, when we smell something, the very first experience, the vipaka level, the result level experience is neutral. But very important thing, we are unable to stay this result level. Immediately it ceases, we immediately come to, in one side, Ajnana Charya, or the behavior of ignorance, or behavior of wisdom. When we are ignorant, immediately we think that there is something outside. Because of this ignorance, we are in the samsaric circle. The parts of Patisampada work immediately. There, we can do some good deeds. We can practice generosity, we can practice metta bhavana, we can practice five precepts, we can practice Brahma Vihara. Even though we have ignorant, even though we have delusion or ignorance, still we can practice good deeds. But we are not away from the samsaric circle. We are subject to decay. We are subject to death. We are subject to sickness. Why is that? If our mind depends on the material world, we consist with the material world. When the material world changes, the suffering in the same way come to our life. This is the behavior of ignorance. This is the ascending order of the Patisampada. Avidyapachya sankhara, sankhara pachya vijnana son. What is the jnanacharya? The behavior of wisdom. As soon as we see something, we immediately understand, now the material world has completely ceased without remaining anything. And also what I understand the external world through my mind, that mind also not permanent, it arises and ceases at the moment. Firstly, we release from the material world. Next, we release from even our mind and mental formations too. If we don't find anything as material world, then no decay, no sorrow, no aging, no sickness, no death. This is the nature of the descending order of the Patisampada, the cessation of the Patisampada. That is the way how we live wisely. The Buddha says very clearly, suffering definitely comes to the person who is unwise and unmindful. Suffering never comes to the person who is wise and mindful. In this situation, Dhamma explains, ignorance is the worst unwholesome root. Ignorance is the worst darkness in this world. And also panya, wisdom. Wisdom is the gem, diamond. Panya naranang ratanam. Wisdom is the gem of men. Wisdom is the diamond of men. What is wisdom? As soon as we remember something, we know that now I am reading my own mind, not the real world. This mind also, that I remember this thing also, impermanent, it arises and ceases at the moment. Then we automatically come to the understanding of the emptiness or sunya. It doesn't mean that there is no something or there is something. When we see the causality, cause and effect arising and ceasing of our life, we don't take anything as there is so, as there is not. When Buddha explained this message, when there were some gifted persons, such as Bahya Darucheriya, such as Pukusati, Panchavagya Bhikkhu, Sariputta Moggallana reverence, they could immediately understand this reality because they had reflect on this reality in their previous lives again and again. That is why when Buddha preached Dhamma, firstly Buddha look at the audience, how much these persons have develop their wisdom in their previous lives. When Buddha met a person, Buddha never sees you educational qualifications. Dear sister, what is your first degree? What is your master degree? Do you have a doctorate? Did you come here by European vehicle or by American vehicle? No. No matter how you come here, it doesn't need here. Buddha directly focuses on how much that person has cultivated his wisdom in his previous lives. Sometimes that person is a beggar. Sometimes that person has no literacy. He can't write any word. It doesn't matter. But he is wise. Gifted person, since he has cultivated his mind with wisdom in his previous lives for a long time. That is why we should give the priority for practicing insight meditation as much as we can, but with clear understanding, with samadhi, based on the understanding of five aggregates, four noble truths, and the dependent origination. Więc tutaj wyjaśnienia jeszcze odnośnie tego, jak to się odbywa, jak mądrość działa tutaj w stronę wyzwolenia. I w Sutta Pitaka jest opisane trzy typy zachowania. Pierwsze zachowanie to jest zachowanie świadomości, winiana. Drugie to jest zachowanie ignorancji, a trzecie to jest zachowanie mądrości. I ten opis jest w Kudaka Nikaya, nie wiem w której sutrze. I teraz uważnie przejdziemy przez to, jak to się dzieje. Więc jeżeli zachodzi kontakt z czymś, to mamy pierwsze zachowanie, zachowanie neutralne świadomości. I rezultat tego doświadczenia jest neutralny i nie możemy od niego uciec. Nie da się od niego uciec. Wchodzimy w kontakt i jakieś doświadczenie zachodzi. Ono natychmiast się kończy, ale my możemy na skutek ignorancji pomyśleć, coś jest. Jak myślę, że coś jest, to rozpoczyna się cały ciąg paticca samuppada, kręci się w kółko i wpadamy w samsarę. A możemy tutaj wtedy robić jakieś dobre rzeczy, możemy właśnie praktykować metę, być szczodrzy i tak dalej, ale pozostajemy w samsarze. I to jest wschodzący porządek tego ciągu paticca samuppada, ignorancja. Z ignorancji wytworzenia, z wytworzeń świadomość, ze świadomości ciało i umysł i ciało, potem przejść podstaw zysów, kontakt i tak dalej, i tak dalej. I to jest wschodzący ciąg. A jakie jest zachowanie mądrości? Tak samo się dzieje, że świadomość wchodzi w kontakt i mamy doświadczenie, ale zaraz potem rozumiemy, to już się zakończyło. To się zakończyło, więc ten ciąg nie powstaje. Ja po prostu rozumiem, bo jest doświadczenie, koniec doświadczenia. No to jest, nic nie ma dalej, nie? Więc to się nie nakręca i w ten sposób najpierw uwalniam się z ciała, od ciała, a potem od mojego umysłu. I cierpienie nigdy nie przychodzi do tego, który jest mądry i uważny. Ignorancja to jest najgorsza ciemność, najgorszy nieumiejętny korzeń cierpienia. Pania, mądrość, to jest klejnot ludzi. To jest klejnot ludzi. On natychmiastowo prowadzi do zrozumienia pustki. Nie należy je traktować jako, że czegoś nie ma wtedy w ogóle. Nie. Ja po prostu rozumiem przyczynowość i nie myślę, coś jest albo czegoś nie ma, że nic nie ma. Nie wpadam w ogóle w myślenie o tym, że ja jestem, mnie nie ma, albo coś takiego. I Budda, są osoby szczególnie uzdolnione, czy jakieś, które wcześniej praktykowały refleksje na temat nietrwałości, i one mogą to zrozumieć, mają jakąś taką furtkę, żeby pójść tą drogą, gdzie od razu przychodzą do vipassany i stamtąd mają tą koncentrację. I Buddha tą zdolność sprawdza, sprawdzając swoimi mocami umysł danej osoby i sprawdzając jej przeszłość, czy ona ma jakąś taką kamę, która pozwoli to wzbudzić. Ale to jest tylko tyle. Buddy nie interesuje nasze wykształcenie, to czy umiemy pisać, czy nie, czy zarabiamy dużo pieniędzy, czy nie, czy mamy dużo przyjaciół, czy nie. Cokolwiek z tych rzeczy nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy wcześniej gdzieś praktykowaliśmy ten, szukaliśmy tej prawdy. Więc nie należy się w jakikolwiek sposób oceniać, jestem zdolny, niezdolny, tylko po prostu jechać z praktyką. I tutaj jest. I had a question. Yes. But I forgot it. Later you can ask. Remember it. Later again. You can write down if you forget it. Yes, dear friends in the Dhamma, we are discussing the main doctrine in Buddhism, which is Patisamuppada. This is unique. That is very important. And also, while you are listening to this highest message, you can practice Dhamma. Actually, you are practicing Dhamma in the highest way. Even though you are opening your eyes, if you can understand this message, you are practicing directly inside meditation. Vipassana Bhavana. If you reflect on arising and ceasing of your mind and body, if you can reflect on the impermanence of five aggregates, arising and ceasing of five aggregates at this moment, your mind releases from the outside world, your mind releases from even your mind and mental formations to at this moment. This is the highest meditation technique, Vipassana Bhavana. If not, you can practice Metta Bhavana. While you are listening to Dhamma, you can think that may all beings be well, happy and peaceful. Actually, we are discussing here the highest message, therefore, you can directly practice insight meditation. You can check, you can test how you get the results through this message. When you see something, if you can reflect on that, when I recognize this thing, this form has ceased. When you eat something, when you taste something, if you think that food is in mouth, not in the plate, then you are wise, you are no attachment to the food which is in the plate. You know that very well, now food is in my mouth. Similarly, when you look at something, immediately look at insight. Looking inside is the inside meditation. It means you are away from suffering. Outside world is unable to disturb your peace of mind. If you see the outside world, or if your mind depends on the material world, outside world, it means we are controlled by the outside world. We have no freedom. No emancipation. Więc tutaj jest bardzo ważne jeszcze dookreślenie, że praktyka vipassany jest taka centralna dla buddyzmu, jest unikalna i należy traktować ją z najwyższym priorytetem. I jeżeli my to zrozumienie tego ciągu współzależnego powstawania weźmiemy, czy mamy jakieś racjonalne rozumienie, to każdy powinien sprawdzić sam, czy to nie będzie dla niego pracować, że bezpośrednio wejdzie w refleksję i bezpośrednie zastanawianie się nad tym, co tu jest, że to, czego doświadczam, już się skończyło i praktyką, to też jest praktyka, że to samo, na przykład siedzenie przy talerzu i jedzenie, patrzenie przez pryzmat tej mądrości na cokolwiek, co doświadczamy, czy na zewnątrz, czy w umyśle, to jest vipassana bhavana i może się wydarzyć, że u kogoś to przyniesie doskonałe owoce, więc to każdy musi sprawdzić sam. Bardzo zachęca do tego, żeby jednak troszkę spróbować i tej drogi. Może u kogoś nagle przyjdzie taki moment, jakiś tam, czy poczuje, że to działa i żeby praktykować. Zmiana percepcji. Że tak, no że zmiana, właśnie, no że zmiana percepcji, czy to jest takie. Understanding the Patisamuppada is the way how we can see the characteristics of the Dhamma, the qualities of the Dhamma. When we understand this Patisamuppada, we understand the qualities of the Dhamma. Svākhāto Bhagavatā Dhammo. Dhamma is well expounded by the Buddha. Visible results, immediately effective. Call in one to come and see. Lead in onwards to be realized by the wise. This is the place where we can see the results, immediately effective, visible results. As soon as we see that this formal world has already ceased, that is impermanent, and my mind also impermanent, when we see this reality, we can see how we release from suffering. We gradually come to equanimity. When we see the world as empty, then we come to equanimity. Then we don't depend on anyone in the outside world. Firstly, we should trust in this message, what the Buddha taught. But finally, when we come to this understanding, that understanding is our understanding. You know, only one person, only one arahant, only one Buddha can give you this understanding. After you gain this understanding, even 100 Buddhas are here. Even 100 Buddhas can change your vision. That's a very important thing. That is our own vision. Even one person can give you this understanding. When you recognize it by your own mind, own vision, own wisdom, even 1,000 persons can change your vision. That's a very important thing. One person can you tell that there is a place, there is an address. After you reach some destination, some city, even 100 persons says that, my friend, this is not the place. Do you believe it? No, you know the place. Everywhere you can see the boards. This is the city, the buildings. Everything is here. How you say that this is not the city? This is my own experience now. Similarly, when we attain this understanding, we don't believe in even the Buddha, even the Sangha. That is our own experience. Więc rozumienie współzależnego powstawania daje nam zrozumienie Dhammy, która ma właśnie i też w kontekście tego natychmiastowego wglądu, czy tam praktykowania wglądu, o którym mówiłem wcześniej, że daje widoczne rezultaty, działa na nas natychmiastowo. Zaprasza do tego, żeby przyjść i samemu na własne oczy zobaczyć, pokonuje cierpienie i jest do zrozumienia przez mądrych. Stopniowo stajemy się zrównoważeni, mamy pełne zrównoważenie upeka i na początku powinniśmy zaufać tej wiadomości. Zaufać po prostu temu, co usłyszeliśmy, czy nabrać pewności przez refleksję w to, ale potem mamy bezpośrednie zrozumienie. I tą wiadomość może nam przekazać tylko Budda. Tylko Budda samoświecony może nam to przekazać, ale jak już nam to przekaże i zrozumiemy, przestajemy zależeć od świata, to przychodzi zrozumienie, że nikt ani nic nie będzie w stanie zmienić naszego poglądu. To jest niemożliwe. Nie ma kogokolwiek, czegokolwiek, co mogłoby sprawić, że my z rozumienia świata wpadniemy znowu w myślenie, że coś jest, albo czegoś nie ma. Nie ma wejścia w to cierpienie z powrotem. I tutaj jest porównanie od Bante, że jak gdzieś raz dojadę, jak już znam adres, dojadę, to przyjeżdżam tam po raz kolejny, jest jakiś mój znajomy i mówi, to nie jest ten adres. No to czy ja będę myślał, że to jednak nie, chociaż już tam byłem 3-4 razy, czy coś, czy nawet raz, ale mówię, nie pomyślę sobie, no tak, no przecież nie jest. No przyjechałem, jest. I to na zasadzie tego porównania nie da się od tego zrozumienia już spaść w, znowu w ignorancję. When we listen to this message and also when we understand it in some levels, even some levels, automatically very special quality cultivates in our life. What is that? That is saddha or confidence in what this message. Confidence means we trust in it that this is the correct path. This is the true path for the getting rid of suffering. No any other options. If we understand it, our saddha confidence gradually increases. Not only that, immediately we come to practice. What is the practice? The Noble Eightfold Path. Samadhi, right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. If a person is very gifted, very wise, immediately he comes to the mindfulness. Keeping his attention in this present moment, he directly focuses on this reality. If he has highest level wisdom, he immediately takes this as his own experience. This experience comes to his life permanent. If not, we have to listen in this message again and again. Like what I do. Again and again, I read Dhamma, I listen into Dhamma, I meditate, I explain my Dhamma understanding for others, I share this message with others. Doing all the things, day by day, we should cultivate this understanding, wisdom, knowledge. But however, very special thing, with this understanding, as soon as we come to practice mindfulness, we enjoy every moment. After we come to this understanding, our best time in our life is not in the future, after we attain enlightenment. Our very perfect, best time, the happiest time in our life is that when? This present moment. We are satisfied with this moment. Since already we have come to the path. If you know the destination address very clearly, if you come to a correct vehicle, having all facilities, if you kept the address in your navigator, if you drive correctly, you don't need to be hurry. You have to do this. Enjoy the environment. Listen in a sound. Sound. Smoothly go forward. Every moment, every second, we enjoy. That enjoyment is not the sensual enjoyment. That enjoyment we receive through our mind consciousness. Not looking something, not hearing, not smelling. Through our mind consciousness, through our mind we enjoy our life. With the enlightenment faculties, enlightenment factors. Saddha, confidence, virya, energy, rapture, joy, happiness, mindfulness, wisdom, these are the spiritual faculties that we enjoy with. We are living, we are dwelling with the spiritual faculties, enlightenment factors. That means Dhamma Vichaya Sambojjanga, the enlightenment factor of keen instigation. That is one of the parts of the Sattabodhyanga. Seven enlightenment factors. We are spending our life with Dhamma Vichaya Sambodhyanga. The enlightenment factor of the keen investigation. We have keen investigation in the Dhamma. Always we live with spiritual faculties. We reflect all the wholesome activities, wholesome mental formations. Especially here, saddha or competence is very important. That is why the Dhamma explains saddha mulika sabbepi kusala dhamma. Confidence is the foundation of all the spiritual faculties, all the wholesome actions. What is the saddha? Saddha means the confidence in the nature of the Patisampada. When we have ignorance or delusion, we are in the samsaric circle. The facts arise at the moment. Ignorance, mental formations, consciousness, mind and body, or mentality and corporeality, six senses, contact, feelings, craving, clinging, the process of becoming, rebirth, decay, sorrow, death, lamentation, we are in this circle. Whenever we are away from ignorance, with the complete cessation of ignorance, we have cessation from mental formations, consciousness, mentality and corporeality, six senses, contact, feelings, craving, so on. And also especially here, again and again, we should confirm that whether I am in the Noble Eightfold Path. The more we cleanse the path, the more we have the understanding of the dependent origination, the more we come to the Noble Eightfold Path. We see these facts in our life. Samadhi, right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. These steps are the 6-8 steps of happiness. This is the correct way for our happiness. This is not just a spiritual path. This is the path of happiness. This is the easiest way how we can live in this world without problems. Whenever we have problems, it means we are away from these things. Whenever we are with the Noble Eightfold Path, we have no problem, no suffering. No one can disturb us. That is why it is said in the Dhamma, Dhammo have rakkati dhammacharin, he who practices Dhamma is protected by the Dhamma. We should not protect the Dhamma. We should practice Dhamma. When we practice Dhamma, Dhamma will protect us. We are protected by the Dhamma. We usually say that, I should protect Dhamma. I should save Dhamma. I should save Dhamma. No, dear friends, you don't need to protect Dhamma. You should practice Dhamma. When you practice Dhamma, Dhamma protects you. You are protected by the Dhamma. You should not protect the Dhamma. Dhamma has its own protection. When we practice Dhamma, we are protected by the Dhamma. That is why it is said, Dhammo have rakkati dhammacharin. He who practices Dhamma is protected by the Dhamma. He who practices Dhamma will be protected by the Dhamma. Especially here we should understand mindfulness. Mindfulness is the real refuge. Whenever we are mindful, devil or Mara is unable to see us. Mara can't see us, devil can't see us when we are mindful. We can see him, he can't see us when we are mindful. Whenever we are not mindful, what happens to us? He can see us, we can see him. Because we are controlled by him. By devil, by Mara. Therefore, Dhamma always encourages us to be mindful. Mindfulness is the way how we take care of our mind. Mind with awareness is mindfulness. Mind filled with protection is mindfulness. The way how we take care of our mind is that practice in mindfulness. Being aware of our body and mind. How do we take care of our mind? When you remember something, immediately we should think that now I am reading my mind, not the real world. When we eat something, when we taste something, we should understand, now I am tasting the food which is in the mouth, not in the plate. This is the plate and food. My understanding is the, like, the food which is in the mouth. We should understand whether I depend on the food which is in the plate or whether I depend on, whether I understand in the food which is in the mouth. We can remember anything which happened in the past or which will be happening in the future. We can contact something at the moment, but when we understand it, the first experience has completely ceased, remaining, nothing remaining. This is the getting rid of suffering. This is the way how we get rid of suffering. Więc wracając do tej wiadomości od Buddy, którą my dostajemy, to kiedy my słyszymy ten przekaz, to w miarę buduje się nasza determinacja, nasza ta specjalna jakość sattva, nasza pewność, nasza wiara w to, że tak jest. I kiedy dostrzeżemy prawdę, to natychmiastowo nabieramy bardzo dużo tej pewności do tego stopnia, że od razu zaczynamy praktykować ośmioraką szlachetną ścieżkę. To jest ta osoba, która zrealizuje tą prawdę, ma taką zdolność do natychmiastowego skierowania umysłu na doświadczenie i jakiejś refleksji na ten temat. I ta zmiana jest ostateczna. Ona już nie da się jej cofnąć. To wtedy ośmiornaka szakana ścieżka jest zrozumienie takie, że to jest droga, a ja na tej drodze jestem i nasz najszczęśliwszy moment cały czas jest tu i teraz. Dlatego, że nie czekamy na oświecenie, bo już wiemy, że tam zmierzamy. Jest już tak, że adres jest znany, kierowca jest ok, mamy wszystkie tam prowianty. Nie ma się co spieszyć. Cieszmy się tym, co jest. Nabieramy takiego spokoju umysłu, że co by się nie działo, to ja jestem na ścieżce. Już nie ma możliwości, że wydarzy się coś naprawdę, co mnie wybije z tego, coś, co mnie zrzuci w piekło, albo no, jest duże obniżenie strachu. I to nie jest ta radość, to nie jest z odurzenia się zmysłami, tylko ona jest przez nasz umysł. O, ta radość bierze się właśnie z tych pięciu umiejętności: sattva, pewność, czy wiara, energia, virya, sati, uważność, samadhi, koncentracja, panya, mądrość. I tu Bhante mówi o tym, że zaczyna się budować Dhamma Vici Sambojanga. To jest ta umiejętność rozpatrywania zjawisk, rozpoznawania zjawisk, rozpoznania, nabierania, rozpoznania tego, co doświadczamy. I my rozbudujemy nasze życie właśnie przez to sprawdzanie czy rozpatrywanie zjawisk, rozpoznawanie ich. To jest jej nasza pewność w naturę współzależnego powstawania jest taka, że kiedy jesteśmy w pełni ignorancji, wszystko powstaje i napędzamy to koło, więc automatycznie staram się praktykować tak, żeby tej ignorancji nie było. Moja mądrość powoduje, że współzależne powstawanie ustaje. I jak rozumiemy? No, to współzależne powstawanie, jako że powstaje ignorancja. Z ignorancji powstają wytworzenia, z wytworzeń powstaje świadomość, ze świadomości zespolenie umysłowości formy materialnej. Stamtąd sześć podstaw zmysłów, sześciu podstaw zmysłów mamy kontakt. Z kontaktu uczucie, z odczucia pragnienie, z pragnienia stawanie się, ze stawania się narodziny, z narodzin śmierć, rozpad, choroby, smutek, cierpienie, rozpacz i całe te pokłady cierpienia. Więc ja, wiedząc, do czego to prowadzi, mam to ze sobą cały czas. I jak to rozumiem, to zaczynam widzieć, że żeby przerwać ten ciąg cierpienia, jest jedna droga, ośmiornica szlachetna ścieżka. Dlaczego? No, przeszedłem nią i widzę, w jakimś tam stopniu przeszedłem tą ścieżką i widzę, że ona prowadzi do zakończenia tego cierpienia. To jest najprostsza sposoba, jak żyć w tym świecie. Ona prowadzi do tego, że ustaje ignorancja. Ustaje ignorancja, ustają wytworzenia. I ustanie wytworzeń, ustaje świadomość, z świadomości ustaje zespolenie umysłowości formy materialnej, z tego ustaje sześć podstaw zmysłów, z ustaniem sześciu podstaw zmysłów ustaje kontakt, z ustaniem kontaktu ustaje odczucie, z ustaniem odczucia ustaje pragnienie, z ustaniem pragnienia ustaje lgnięcie, z ustaniem lgnięcia ustaje stawanie się, z ustaniem stawania się ustają narodziny. Z ustaniem narodzin ustaje śmierć, rozpad, choroby, rozpacz, smutek i wszystkie inne pokłady cierpienia. Jak już to widzę, mam to ze sobą cały czas, to najprostszą, mam ze sobą najprostszy sposób życia w tym świecie. Właśnie taką szlachetną ścieżkę i rozwijam się w tym, szlifuję tak, jak potrafię. Buddha powiedział ten, kto praktykuje dhammę, jest chroniony przez dhammę. Dhamma nie potrzebuje ochrony. Nie muszę myśleć, ja potrzebuję chronić dhammę. To dhamma mnie chroni, jeżeli ja ją praktykuję. Tu chodzi o praktykę. Nie muszę bronić jakichś poglądów, co bronią się same. Tu właśnie najlepsze, co mogę zrobić, to jest praktykować. I szczególnie należy praktykować uważność. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jesteśmy uważni, to Mara, diabeł, nie jest w stanie nas zobaczyć. Kiedy jestem uważny, to Mara mnie nie widzi. Ja widzę Marę. Kiedy nie jestem uważny, to Mara mnie widzi, ale ja go nie widzę. I ochroną dla naszego umysłu jest uważność. To co mamy praktykować, to być uważnym oczywiście od naszego umysłu, co robi nasz umysł i co robi nasze ciało. I ta uważność nie jest związana tylko z tym, żeby widzieć, co się dzieje, ale wiem, że jeżeli ja jem jedzenie, to jeżeli ja smakuję jedzenie, które jest w ustach, a nie na talerzu, muszę wiedzieć, co robi mój umysł, że widzę, co robi mój umysł, a nie, że interpretuję jakoś zewnętrzny świat i dorabiam do tego historyjki, tylko że cały czas mam do czynienia ze swoim umysłem. Kiedy coś mi się przypomni, albo kiedy myślę o przyszłości, to rozumiem, że to jest jakieś wytworzenie, które już się zakończyło, ja to pojąłem umysłem, ale nie muszę płynąć w historię, to już się zakończyło i po prostu stopniowo zakończam cierpienie. Have you any question? Czy są pytania? Ja mam takie pytanie. Pan mówił właśnie, że chcę zdawać sprawę, jak gdzieś coś wspominamy, tak, że pytamy umysłem, czy to chodzi o świadomość, to jest jedno pytanie. A drugie pytanie takie podobne. Jak już jesteśmy w medytacji i mamy to mindfulness, to jak właśnie ten proces rozpatrywać, czy świadomość, co ma świadomość wtedy obserwować, czy przemijanie, czy jakieś inne aspekty? Nie wiem, czy dobrze przetłumaczę, bo... So the question is about... jeżeli coś wspominam, to tak, żeby... To czytam swój umysł, tak wam to mówię. Czy to będzie świadomość, czy to umysł, że to wie, że to jest było i to minęło, czy to... So, the question is... To najpierw to pierwsze pytanie. The first question is, whenever we remember something you said, I'm reading my mind, that there should be some reflection like this. Is this about consciousness? Is this about the is it the consciousness is reading the mind, or what's the process, what's the reflection here? When we remember something, not only consciousness works, but other mental formations too. Especially, there is a special mental formation, sati. Sati means we can remember what happened in the past. You know, when we cultivate our mind, some mental formations help us to remember something which happened in the past. That is the characteristic of sati, which is a mental formation. You know, when we develop the mental formation which is sati, we can remember not only this life. We can remember everything which happened when we were in the mother's womb. Not only that. We can remember 500 eons in the past. That is the nature of our sati chaitasikas, the mental formations of sati. However, when we remember something, we remind something which happened through our mind, and also at the same time, we read our mind, not only that, we tell it through our mind, using our mind. We remember our mind which happened in the past, and also we tell it through using our mind at this moment. This moment also we need mind. when we remember or when we tell something, at this moment we need mind. Okay. Mm-hmm. And also what we remember, that was in the past. Every moment our mind arises and ceases speedily. That is the nature of our mind. On the other thing, when we read something in our mind with awareness, that belongs to the practice of cittanupassana, the contemplation of mind. That is a meditation technique. When we read our mind at this moment, whether my mind is angry or not angry, whether my mind is pure or impure, when we look at our mind at this moment, that means no matter our mind is pure or impure, we are practicing meditation. We are contemplating on our mind. So it's like mind recognizes what the mind had in content in the past moment. So yes, the subsequent moments of the mind recognize what happened moment before, because it's the mental factor of sati. It just has this quality of having this information. Using the mental formation which is sati, we remember something at this moment. Whenever we recognize something which happened in the past, we use the mental formation of sati. Not only that, when we tell something about our past, at that moment, not only our mind works, there are other mental formations too, such as vedana, feelings, sanya, perception, sankhara, volition, manasikara, remembering something, contact. Vedana, sanya, chetana, passa, manasikara. These mental formations always work with the present mind. At the same time, using these present mental factors, we remember something using another mental fact which is sati or mindfulness. So coming back 500 eons means I have the ability to build the chain through the experiences. We can change the past experience. It has already happened. It is finished. But we can change the present moment. For an example, Angulimala. There was a person in Buddha's time who killed hundreds of people. Now already it happened. When he remembered it, when he was mindful, he understood, now I read in my own mind. That past experience has already ceased. Then he could overcome the past karma. Even though there are results of previous karma, because now he is fully mindful and wise, he could overcome all the past actions result. My question was about like not change but chain. I mean, when I recognize 500 eons. Yes, back, we can see the chain. We can see the connection. Okay. We can see the connection, but when we are mindful and wise, we know that even though I have a relation with that past experience, that is not the same person here. Every moment, not only our physical body, but even our mind, every moment it is changing. Therefore, we don't take that person is definitely I am or it is not another person. We don't think like that. Mm-hmm. Mm-hmm. We see the impermanence here. But we see the connection. We see the change. Mm-hmm. Seeing the change, but we can overcome the attachment because we see the impermanence arising and ceasing. Więc tutaj jest bardzo ciekawy temat. To znaczy, że kiedy, jak to się dzieje, że kiedy coś przypominam sobie, to jak ten proces wygląda. I Bandy tłumaczy, że to się dzieje przez uważność i można przez to pamiętać nie tylko to życie, ale też przypomnieć sobie, i tu jest liczba 500 eonów, jako przykład, to jest 500 czasów trwania wszechświata w przeszłość, tego ciągu, którym jesteśmy teraz. I tutaj ten to czytanie umysłu odbywa się w taki sposób, że umysł tego momentu wie, co miał umysł moment temu. Miał to, dlatego że działają czynniki mentalne, które zawsze są w umyśle czytana. To jest wolicjonalność, manasikara, to jest... Nie wiem, czy to do końca będę w stanie dobrze powiedzieć. To jest rozważanie, czy wiedzenie o czymś, czy o taki proces myślowy. I'm not exactly sure how to explain manasikara. Yes, manasikara means be reminded, reminding something. Przypominanie reminded. Sobie. Przypominanie sobie. Dalej jest coś tu na bas grałem strasznie. Sanya, percepcja. Vedana, uczucie i pasa, kontakt. I do nich dodaję uważność i one razem działają tak, że jestem w stanie wiedzieć, co się wydarzyło, co się dzieje tak naprawdę. To wiedzenie, co się dzieje, to też jest wiedza o poprzednim momencie. I można zbudować z tego łańcuch, który idzie naprawdę daleko, tylko że ja nie identyfikuję się z tymi momentami, które przeżywam wtedy, znaczy, które widzę. To jest tak, że ja pamiętam, ale wiem, że to już się skończyło, to nie jestem ja. I tu Ante mówi o bardzo ważnej rzeczy, bo był taki mnich, który zabił 1000 ludzi, czy tam prawie 1000 i tysięcy miał być Budda, tak? Nie wiem, czy... nie był, a, on był, tak, on był po prostu człowiekiem, który zanim został mnichem, to był mordercą, tak? I on używając tej znaczy stał się uważny w tym momencie, tam on dołączył po prostu do zakonu i praktykował to. Nie, tak, i zrozumiał, że tamte doświadczenia, to jego morderstwa, to jest już z przeszłości. W ten sposób tamta kamma przestała mieć na niego wpływ, czy tam miała na niego wpływ, ale jakiś taki szczątkowy bardzo, bo on tam dostał kamieniem raz chyba dostał, tak, od kogoś. Coś takiego. Ale że był w stanie to doświadczenie, jakby tą karmę w sensie konsekwencji tego, że będzie, nie odrodzi się, bo on był archantem, to że ona nie będzie miała na niego wpływu, więc to jest tak istotna rzecz. A... Znaczy się, przepraszam, ja myślę, że to ta karma, ta ciemna karma, że nie blokuje obudzenia. A, no tak, tak, to o to chodzi, tak. Budda, tak. Budda jemu dał wskazówkę i on się obudził. No nie ma wyrzutów sumienia i tak dalej, tak. Ale ta karma jeszcze, bo w różnym punkcie oni umierali. Ta karma jeszcze jest i kiedy kto umrze, jak umrze. I tak samo, tylko że nie ma tych wyrzutów sumienia i tego psychicznego. Dziękuję. Okay. I think that's the time to finish this session. Teraz skończymy tą dzisiejszą sesję, czy teraźniejszą sesję. Okay, thank you for your good attention and your awareness. By the power of this spirituality that we accrue through listening to Dhamma, through reflecting on Dhamma, and through discussing the Dhamma, we acquired a lot of positive energies. By the power of this energy, may you be well, happy and peaceful. May all your spiritual and educational goals meet with success. With that intention, let's say, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Dukkham pantha cha nindukkham, bhayam pantha cha nimbhayam, sokam pantha cha nissokam, untu sambe pipaninom. Sadhu, sadhu, sadhu.